66 zł miesięcznie w elastycznych ratach 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Wszyscy razem w MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 kwietnia, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Zginęła polska elita z prezydentem na czele. 11 lat temu prezydencki samolot rozbił się w Smoleńsku. Kiedyś wyruszył w piękny rejs, dziś ruszył w ostatnią drogę. Rodzina, przyjaciele i fani pożegnali Krzysztofa Krawczyka. Są ofiary śmiertelne trzęsienia ziemi w Indonezji. Tego dnia dla Polaków zatrzymał się czas. 11 lat temu doszło do katastrofy w Smoleńsku. Zginęła cała delegacja z prezydentem i jego małżonką na czele. Dziś, w godzinę katastrofy, prezydent Andrzej Duda na Wawelu złożył hołd przy sarkofagu pary prezydenckiej. Jestem tutaj tradycyjnie razem z moimi przyjaciółmi po to, żeby oddać hołd i uczcić pamięć prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii i wszystkich tych wielkich Polaków, wielkich ludzi, którzy 11 lat temu zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem, pełniąc swoje urzędy, wykonując swoje zadania państwowe, lecąc tam z głębokim przekonaniem, że czynią to dla Rzeczypospolitej, dla naszej ojczyzny, dla pamięci o haniebnie pomordowanych w Katyniu przez Sowietów polskich oficerach. Główne uroczystości odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie więcej przed pomnikiem ofiar katastrofy złożyli m.in. premier, a także prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Odczytano także nazwiska wszystkich pasażerów, którzy lecieli na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Przywołajmy tych, którzy pod Smoleńskiem odeszli na wieczną wartę. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kaczyńska. Ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Dzisiejsze obchody zakończy msza święta o godzinie 19 w warszawskiej archikatedrze. Z okazji rocznicy Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę programową. Na stronie polskieradio24.pl jest też specjalny serwis poświęcony smoleńskiej rocznicy. Śpiewał, że przemierzył cały świat od Las Vegas po Krym. Dziś w ostatniej drodze towarzyszyli mu najbliżsi przyjaciele i najwierniejsi fani. Podczas mszy żałobnej w archikatedrze łódzkiej list od prezydenta Polski odczytał jego doradca Tadeusz Deszkiewicz. Nigdy nie zapomnimy jego silnego, charakterystycznego, tak bardzo polskiego głosu. Trochę nostalgicznego, trochę zawadiackiego, przesyconego radością życia, a czasem refleksyjnego i podniosłego. Głosu, dzięki któremu świat nabierał barw i wydawał się lepszy. Krzysztof Krawczyk to był fenomen, artysta kompletny, nie do zastąpienia, mówi Marian Lichtman z zespołu Truba Duszy. On był jedyny, to był połączenie Elvisa, to był duży głos, on i operę by zaśpiewał, muzykę klasyczną. No dla niego każda przestrzeń mu nie była obca. To było piękne, to był artysta mało, że spełniony, to był bardzo zdolny i nigdy nie powiedział ostatniego słowa. Krzysztof Krawczyk spoczął na cmentarzu w Grotnikach, a dla wielbicieli jego talentu Polskie Radio prezentuje przegląd nagrań artysty z różnych okresów twórczości. Do wysłuchania na platformie mojepolskieradio.pl. Co najmniej 6 osób zginęło, a jedna została poważnie ranna w trzęsieniu, które nawiedziło indonezyjską wyspę Jawa. Epicentrum znajdowało się na pełnym morzu, 45 kilometrów od miasta Malang. Wstrząsy miały siłę 6 stopni w skali Richtera. Nie wydano ostrzeżenia przed tsunami. Indonezja znajduje się w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia. Występuje tu 90% wszystkich trzęsień ziemi na świecie. Na koniec Świnoujście. Nie zwalnia budowa tunelu pod Świną, który połączy wyspę Uznam z wyspą Wolin i wreszcie skończy koszmar mieszkańców czekających nawet po kilka godzin na prom. Postępy prac sprawdzał Aleksander Przoniak. Maszyna, która drąży tunel w Świnoujściu, osiągnęła już docelowe tempo wynoszące 10 metrów na dobę. Do tej pory zostało wydrążonych 130 metrów tunelu. Całkowita jego długość wyniesie prawie 1,5 kilometra, a samo drążenie ma się zakończyć jesienią tego roku. Przewiercenie się z wyspy Uznam na wyspę Wolin nie będzie oznaczało końca prac. Aby tunelem mogły się poruszać samochody, trzeba będzie wykonać płytę, na której będzie zlokalizowana jezdnia. Pod jezdnią zostanie umieszczona galeria ewakuacyjna wraz z większością instalacji tunelu. Tunel będzie jednorurowy i powstanie w nim dwupasmowa jezdnia. Dzięki tej inwestycji Świnoujście zostanie w sposób stały skomunikowane z resztą Polski. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.

Jest już prawie 12 minut po godzinie 18. Cały czas są z Państwem Katarzyna Fryz-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i w zastępstwie Piotra Barona Michał Girmuć. Przywitał nas w tej drugiej godzinie utwór To nic złego, There's nothing wrong. Piosenka, która pojawiła się w 95 roku na płycie będącej hołdem dla Erika Claptona. Wojciech Waglewski i jego koledzy wtedy z grupy WW Jan Pospieszalski i nieżyjący już niestety Piotr Żyżylewicz, ale także Dariusz Kozakiewicz czy Wojtek Karolak. A teraz przed tygodniem miałem okazję wygrzebać dla Państwa z archiwum fragment koncertu Tadeusza Nalepy i grupy Jam z Jazz Jamboree z 87 roku i pomyślałem sobie, że chyba warto jeszcze jakiś mały fragmencik z tego koncertu zaprezentować, bo to niezwykłe wydarzenie, bardzo ciekawy koncert, bardzo udany i na dzisiaj kolejne dwa fragmenty. Ten o Tobie film i hołd Tadeusz Nalepa i Jam. na rzecz twoją znoszę kielich, kielich mej krwi. Na chwałę twą wznoszę kielich ten dziś. Za te dni i noce, które dałeś mi, zwracam tobie to, co mi jeszcze każe żyć. Jeśli jest we mnie ludzka dusza, tchnij ją w nową kukłę i baw się nią. Wiary i czci, za rozum co stworzył morze i ląd. Stworzył ból i radość, stworzył wieczny głód. Kazał wierzyć w to, że gdzieś wyspa ciszy jest. Jeśli jest we mnie ludzka dusza, tchnij ją w nową kukłę i baw się nią. Przyjmij hołd, nie przyjmij za to, że nawet ty nie wydrzesz mi tych chwil, których nie ma. Nie ma dziś, lecz był tak, jak była tu. Ta, co wiary mi dała i miłość dała w ból. Jeśli we mnie ludzka dusza, tchnij ją w nową kukłę i baw się nią. Ten o tobie film i hołd. Później te utwory pojawiły się na płycie numero uno, nagranej przez Dżemę z Tadeuszem Nalewą, ale tutaj wersje koncertowe podczas Jazz Jamboree w 1987 roku. Będę wracał do koncertu, bo tam jeszcze kilka pięknych dźwięków pozostało do wyemitowania. A teraz co państwo na to, abyśmy jeszcze chwilę pozostali z grupą Dżem? I znowu będzie to trochę nietypowy Dżem. Tak jak numer uno było płytą nagraną z Tadeuszem Nalepą, tak rok później pojawił się album The Band Plays On bez żadnego wokalisty. jak na audycję nie tylko gitary. Za dużo dzisiaj instrumentalnej muzyki gitarowej. Nic to. Mam nadzieję, że jak już Piotr wróci, to jakoś to odkręci. A skoro pojawił się dżem bez wokalisty, to teraz wokalista dżemu bez zespołu. Ten, który stoi przed mikrofonem w tym zespole już 20 lat. Maciek Balcar. To utwór z jego pierwszej solowej płyty. Komu bije? Maciej Balcar. To utwór, który pojawił się na jego debiutanckiej solowej płycie Czarno, wydanej w 1998 roku. Na kilka dłuższych chwil przed tym, jak w końcu stanął na czele grupy Jam. Przed tygodniem przyniosłem ze sobą tutaj do studia taki niezwykły album Itching. To był projekt, na którego czele stał Zbigniew Hołdys. Zaprosił wtedy do współpracy całą plejadę wspaniałych artystów z różnych zespołów. Manam, TSA, Perfect jak najbardziej. I tutaj w studiu M1 przy Myśliwieckiej 357 powstało wiele niezwykłych kompozycji. Ale jak się z czasem okazało, głównym trzonem tego zespołu było czterech muzyków. Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys. No i tak się stało, że Zbigniew Hołdys z tymi właśnie panami postanowił stworzyć dalej kolejny album, jeszcze trudniejszy muzycznie i trudniejszy dla ówczesnej cenzury, bo wiele utworów, wiele tekstów, które powstało do piosenek, niestety zostały zatrzymane. Były także nagrane utwory na płytę, które gdzieś niestety przepadły już bez wieści i chyba niestety ich nie odzyskamy. No a szkoda, bo album Świnie projektu Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys to niewątpliwie jedna z ważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej, więc dzisiaj mają ze sobą i postanowiłem, że posłuchamy sobie utworu, który nazywa się Najmniejszy Oddział Świata. Mamy broni ani żadnych szans. Żyjemy w lesie, który nie jest nasz. Obu jest, a wojna trwa. Nie mamy broni ani żadnych szans. Dzieci, co obronią nas. Najmniejszy oddział świata, ty i ja. Boże jest i słychać płacz. Nie mamy broni ani żadnych szans. Najmniejszy oddział świata. Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys z płyty Świnie. Płyty, którą do tej pory gdzieś mam także na półce wersji winylowej z taką naklejką, która, jak widać, już od jakiegoś czasu straciła aktualność. Tego nie usłyszycie w radiu. Tak wtedy w 80-tych latach informowali muzycy grupy Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys, bo faktycznie nie była to muzyka, która zbyt chętnie była grana w rozgłośniach radiowych. Co się stało z grupą Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys? No jak to było z Hołdysem? Długo się nią nie nacieszył i postanowił odejść, rozwiązując zespół, ale Wojciech Waglewski razem z kolegami postanowili jednak grać dalej i tak powstał zespół WW, który także swoje pierwsze nagrania rejestrował tutaj, za tymi dwoma ścianami, w studiu, które dzisiaj nazywa się imienia Agnieszki Osieckiej, ale wtedy to było studio M1. I pierwsza sesja tego zespołu odbyła się w 1985 roku. Podczas tej sesji został zarejestrowany m.in. utwór, który nosi tytuł Zero. Po prostu Zero. No i dzisiaj mam dla Państwa właśnie WW i utwór Zero. Pierwsza sesja nagraniowa grupy WW, rok 85. No, jak było słychać, Wojtek Waglewski wtedy był takim samym nastroju jak podczas nagrywania płyty Świnie, czyli mocno eksperymentalna muzyka. Niektóre z tych pomysłów, które zostały zarejestrowane wtedy, potem trafiły na debiutancki album grupy WW, utwory Fas i Faza, ale już w innych, nieco odświeżonych wersjach. To tyle, jeśli chodzi o WW na dzisiaj. A co się działo ze Zbigniewem Hołdysem w tamtym czasie? Szybko się ogarnął i powołał do życia kolejną supergrupę. No ale ten zespół niestety nie miał szczęścia. Nie udało się zarejestrować całego albumu. Kiedyś myślałem, że jakieś nagrania jeszcze gdzieś tam są, ale niedawno Zbyszek przyznał, że tylko i wyłącznie dwie piosenki udało się wtedy zarejestrować, bo reszta oczywiście nie za bardzo podobała się ówczesnej cenzurze. Ten zespół nazywał się Plugawy Anonim. Wielu wspaniałych muzyków się przewinęło przez skład tego zespołu. No może nie wielu, ale kilku przynajmniej. Dwóch muzyków perfektu, oczywiście Zbigniew Hołdys i Piotrek Szkudelski, ale także i Edmund Stasiak, Staszek Zybowski, Darek Kozakiewicz, i Mietek Mechanik Jurecki. Tak, to był skład grupy Blugawy Anonim. No to teraz nie pozostaje mi nic innego, jak sięgnąć po jeden z tych dwóch utworów, które pozostały. I to chyba jest ten najbardziej znany. Idol i Blugawy Anonim. Blugawy Anonim. Utwór, który kilka lat później bardzo też ciekawie zinterpretował Wojtek Bilichowski na swoim solowym albumie. W repertuarze grupy Blugawy Anonim był jeszcze oczywiście utwór Ludzie, który został zarejestrowany w studiu, a także takie piosenki jak Jamy On, Jamy Oni, ten trafił do repertuaru grupy Perfect, przynajmniej koncertowego, a także utwór Show. Wiem o tym dlatego, że istnieje krótki zapis występu grupy Plugawy Anonim z Opola z 1986 roku. Więc na zakończenie tej polskiej godziny w ramach programu Nie Tylko Gitary, Plugawy Anonim na żywo, utwór Show.